50 languages. 14 رنگ ها برف سفید است. خورشید زرد است. پرتقال نارنجی است. گیلاس قرمز است. آسمان آبی است. چمن سبز است. خاک قهوه‌ای است. ابر خاکستری است. لاستیک خودروها سیاه است. برف چه رنگی است؟ سفید. خورشید چه رنگی است؟ زرد. پرتقال چه رنگی است؟ نارنجی. گیلاس چه رنگی است؟ قرمز. آسمان چه رنگی است؟ آبی. علف چه رنگی است؟ سبز. خاک چه رنگی است؟ قهوه‌ای. ابر چه رنگی است؟ خاکستری. لاستیک خودروها چه رنگی است؟ سیاه. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.